Radio Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 1 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. I przyjaciele. Na dzień dobry w budziku tym wszystkim, którzy to dołączyli do nas po godzinie 5. Na dzień dobry także starym budzikomaniakom. Witamy serdecznie. Czwartek, 1 marca. Przed nami 60. dzień tego roku. Słońce obudzi się, no jakby nie liczył, za godzinę i 20 minut. Słońce zajdzie po 17. Dzień potrwa prawie 11 godzin. No i co najbardziej chyba cieszy, rośnie i tego dnia jeszcze będzie przybywać. Dzień będzie ruść, no a dłuższy już teraz od najkrótszego ponad 3 godziny. Imieniny Albina, Antoniego, Radosława. Radosławów kilku dziś się zgłosiło, dziękuję za życzenia. Przekazujemy, proszę przekazać dalej także Budzisławom, bo dziś właśnie imieniny Budzisława. Przyznam szczerze, nie kojarzę, jakoś nie znam osobiście. Być może Państwo podpowiedzą znanego, mniej znanego, może spośród tych, którzy już odeszli, ale jednak o tak oryginalnym imieniu. Budzisława dziś też imieniny. Święto urodziny radiowej dwójki, dziś też Dzień Puszystych oraz Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O tym także będziemy mówić kilkukrotnie w serwisach informacyjnych w pozostałych audycjach. Prawie 5 minut po godzinie 5. Pan synoptyk za chwilę.

mrozu i szerokie wody. 12 minut po godzinie 5. Zapowiadamy, co dziś przed nami. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W całym kraju odbędą się apele pamięci, wystawy, koncerty, przemarsze, pokazy filmowe czy spotkania historyczno-patriotyczne. A centralne uroczystości odbędą się w Warszawie. O 18:00 rozpoczną się uroczystości przy grobie nieznanego żołnierza z udziałem prezydenta i najwyższych władz. Wiele wydarzeń zaplanował Instytut Pamięci Narodowej. We wszystkich swoich oddziałach w całej Polsce będą to wystawy, konkursy dla dzieci, młodzieży, koncerty patriotyczne czy spacery edukacyjne. Rząd na specjalnym posiedzeniu przyjmie projekt ustawy, która pozwoli zdegradować generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka. Ustawa obejmie również osoby pełniące w latach 1944-1990 funkcje w organach bezpieczeństwa, m.in. dowódcę plutonu egzekucyjnego INKI. W Sejmie odbędzie się pierwsze publiczne posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Od dziś najniższa emerytura wzrasta o 29,80 zł. Przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wzrasta zaś o średnio 67,28 zł. O wysokości podwyżki decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich, czyli podwyżki cen towarów, które głównie kupują emeryci, oraz 20% realnego wzrostu płac, czyli podwyżki, jakie otrzymują pracownicy z roku poprzedzającego waloryzację. Wchodzi w życie ustawa ograniczająca handel w niedzielę. Zgodnie z nią w tym roku handlowe będą dwie niedziele w miesiącu, w przyszłym po jednej na miesiąc, a od 2020 roku handlować będzie można tylko przez 7 niedziel w roku. Te 7 wyjątków obejmie dwie niedziele przed świętami Bożego Narodzenia, jedną przed Wielkanocą oraz ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. W Wielką Sobotę i w Wigilię Bożego Narodzenia handel będzie dozwolony do godziny 14:00, a pierwsza niedziela wolna od handlu w tym roku przypada 11 marca. Od dziś na listach refundacyjnych więcej leków najmłodszych i seniorów, a rozpoczyna się także właśnie dziś, bo to już marzec, nowy sezon rowerów miejskich. Po kilkumiesięcznej przerwie od dzisiaj jednoślady mogą wypożyczać mieszkańcy wielu miast w Polsce, m.in. Poznania, Wrocławia, Łodzi czy Warszawy. Zimą rowery przeszły konieczne przeglądy, naprawy, no i ponoć są już gotowe do jazdy. Ale zdaje się, że pogoda chyba jeszcze niespecjalnie pała uczuciem, pała szalenie. 14,5 minuty po 5:00. Republika. 18 minut po godzinie 5. Już za chwilę kalendarz, także ten muzyczny, no ale wcześniej szelest prasy i to jakie informacje, nie tylko te tu i teraz przyziemne z Ziemi, ale także te z kosmosu. No to najpierw te, właściwie można by powiedzieć, z Ziemi, spod Ziemi jeszcze, mowa o wydobyciu i nie tylko, także o fuzji Orlenu i Lotosu, to z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Oszczędności wynikające właśnie z połączenia Orlenu z Lotosem mogą sięgać kilkuset milionów złotych rocznie, a połączony podmiot może zyskać między innymi na wspólnych zakupach ropy używanej w procesie produkcji. Duże oszczędności powinny też przynieść zakupy gazu, który z kolei jest w obu koncernach ważny jako źródło energii. Firmy zyskają na logistyce oraz na wspólnych zakupach ropy i gazu, a ograniczenie konkurencji na polskim rynku umożliwi podniesienie marsz. No i w związku z tym także dyskusja, czy planowane przejęcie Lotosu przez Orlen przyniesie więcej korzyści czy strat. O tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Zaglądamy do pozostałych tytułów, między innymi do Pulsu Biznesu, który to informuje, że od tygodni urzędnicy głowią się, jak określić zasady ustalania taryf na wodę i ścieki. Na ich przygotowanie firmy będą mieć maksymalnie ponad tydzień. Dotychczas taryfy za wodę i ścieki zatwierdzały co roku samorządy. W tym roku ma to zrobić przedsiębiorstwo Wody Polskie. Nowy system zacznie działać od połowy roku i będą obowiązywać przez 3 lata, jednak firmy nie wiedzą, jak opracować wnioski taryfowe. Termin do 12 marca. Wciąż nie ma rozporządzenia regulującego określenie stawek. Jego projekt pojawił się 18 stycznia i w trakcie prac legislacyjnych uległ modyfikacjom. Wciąż nie został przejęty. Wyścig z czasem firm wodno-ściekowych. O tym dziś Puls Biznesu. No jeszcze ten Księżyc, tak, kosmiczne wiadomości z dziennika. O tym, że koniec z problemami z zasięgiem na jedynym naturalnym satelicie Ziemi już właściwie na horyzoncie. Vodafone, Nokia i Audi łączą siły, by na Księżycu rozmieścić nadajniki sieci 4G. I to będzie historyczna misja. W przyszłym roku rakieta Falcon wyniesie z przylądka Canaveral na Florydzie elementy sieci 4G, które zostaną zamontowane na Księżycu. To radykalnie innowacyjne podejście do budowy sieci mobilnej. Cała sieć opierać się będzie na rozwiązaniu zaprojektowanym przez Nokia, a elementy sieci mają ważyć mniej niż torebka cukru. Sieć ma przede wszystkim posłużyć łatwemu przesyłaniu zdjęć i informacji przez sondy i łaziki księżycowe. Znikną bowiem problemy z wysyłaniem obrazów rozdzielczości HD i wyższej. W przyszłości zaś te nadajniki ułatwią kontakt misjom załogowym. Tak czytając, zastanawiam się, dlaczego 4G, a nie najnowsza sieć 5G. Jest odpowiedź, jak twierdzą firmy zaangażowane właśnie w ten projekt. 5G jest jeszcze w okresie testów. Mógłby się pojawić problem z działaniem, a wszystkim zależy, by wszystko działało bez żadnych zakłóceń. Na Księżycu zbudują sieć komórkową. Całkowicie innowacyjny projekt. O tym dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. 3 tematy z 3 tytułów. Ciąg dalszy z prasy w porannej audycji po godzinie 6. Już teraz polecamy i zapraszamy. I zapraszamy także na 3. stronę Księżyca. To już najbliższej nocy, właśnie z 4. na piątek, od północy do 4. Polecamy i zapraszamy. No a teraz 22 minuty po godzinie 5. Zaglądamy do kalendarza, także tego muzycznego. Kto może, robi głośniej. Chopin na jazzowo na otwarcie w rocznicę urodzin wielkiego kompozytora. Andrzej Jagodziński, Trio. Andrzej Jagodziński, trio i Chopin na jazzowo. Tak, tak, pamiętamy. W 1810, 22 lutego lub właśnie 1 marca urodził się wybitny kompozytor. Honorujemy niezwykłym nagraniem, porywającym wykonaniem. Walc des Dur, opus 64, numer 1 Fryderyka Chopina. To na otwarcie dzisiejszego, no jakby nie było, muzycznego kalendarza. Ciąg dalszy za chwilę, ale wcześniej 25 minut po godzinie 5. No, także i te z odleglejszej historii wybrane wydarzenia właśnie z 1 marca. I tak w 1872 roku w Stanach Zjednoczonych otwarto Yellowstone, pierwszy na świecie park narodowy. To było 146 lat temu. Wciąż zachwyca. Oczywiście. 102 lata temu urodziła się pani Krystyna Feldman. Według niektórych źródeł nie urodziła się w 1916, a w 1920 roku. Aktorka teatralna, filmowa, uważana za mistrzynię drugiego planu. Jedna z najbardziej charakterystycznych polskich aktorek. Zmarła w 2007 roku. W 1938 zmarł Władysław Grabski, polityk, ekonomista, historyk, działacz polityczny, profesor i rektor SGGW, autor reformy walutowej z 1924 roku, nazywanej właśnie od jego nazwiska reformą Grabskiego. 64 lata temu Stany Zjednoczone ogłosiły informację o przeprowadzeniu testu bomby wodorowej na atolu Bikini na Pacyfiku. Bomba miała moc 600 razy większą od ładunku jądrowego zrzuconego na Hiroshimę. 64 lata temu miały miejsce właśnie takie testy bomby wodorowej na atolu Bikini. Rok 1954. W muzycznym kalendarzu też historia odległa, bo 114 lat temu, w 1904 roku, urodził się ten amerykański kompozytor, aranżer i puzonista. Zmarł w 1944, właściwie zginął w katastrofie lotniczej. Glenn Miller z orkiestrą. No to też okazja do tego, by zrobić głośniej. Thank you.

pierwsza urodzinowa zmiana kodu na szóstkę z przodu. Starszy kolega, angielski wokalista zespołu The Who, Roger Daltrey, kończy 74 lata. Także z najlepszymi życzeniami. What we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Get around. Urodzinowo. A my także sprawdzamy listy przebojów. I tak w 1986 roku na pierwszym miejscu w Stanach Zjednoczonych Mr. E. Carey. 2 tygodnie. To było 32 lata temu. Pięknie brzmi do teraz. Killing lasers through the darkness of the Look at this photograph. Every time I do, it makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I picked the present on and fixed it up. I never knew we ever went without. The second floor is hot for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time I had better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me. No i goodbye wyśpiewali lutemu. Brian Pay, kanadyjski gitarzysta, Nickelback kończy 45 lat. Z najlepszymi życzeniami w muzycznym kalendarzu, to już na zamknięcie. No a o tym lutym i o marcu właśnie, jakby nie było już w kartce z kalendarza. Marzec, a w mądrościach ludowych pani Ania z Gliwic podpowiada, a po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy. Ja nie wiem, narciarze, snowboardziści chyba mieliby inne zdanie na ten temat, ale co ja tam. Za 13:06, czas na country w budziku, Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Odrobina bluegrassu, czyli muzyki akustycznej, co prawda muzyki ze stanu Kentucky, ze wschodu Stanów Zjednoczonych, południowego wschodu oczywiście i z Appalachów, ale będzie to muzyka, która łączy właściwie wszystkich Amerykanów. Studenci uwielbiają, myślę, że w Polsce także jest lubiana. Ci, którzy znają dźwięk banja pięciostrunowego, tu będzie grała Alison Brown, skrzypiec, Stuart Duncan zagra, gitary akustyczne, akustycznej. Tutaj będzie Vince Gill, który także zaśpiewa piosenkę Fairweather, oraz kontrabasu, no to po prostu wiedzą, że to jest bluegrass. Muzyka akustyczna, improwizowana, która po prostu jest związana z Ameryką nierozłącznie. Fairweather, ładna pogoda. Kompozycja tego Ginia Libei, który dołączy także wokalnie do Vince'a Gilla i Stewarta Duncana. Brzmi to tak. Just like the things I left behind, life ain't easy, sometimes unkind, and it seems to fool me time after time. Kornelius Pacuda i spotkanie z muzyką country także jutro, przed godziną szóstą polecamy i zapraszamy. No, a w kalendarzu, także z radiowego ogródka, pamiętamy, że sygnały dnia dziś kończą 45 lat. Radiowa dwójka 81, a 82 lata temu rozpoczęła działalność Polskie Radio dla zagranicy. Koleżankom, kolegom składamy najlepsze życzenia w dniu urodzin, no, jakby nie było święta radiowego. Dziś imieniny Albina, Antoniego, Radosława i Budzisława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 1 marca, za 8 minut szósta. Nazywali go marynarz, bo opaskę miał na oku. Na każdym stoku dziewczyna, dziewczyna na każdym stoku. Pochodzi spod Poznania, podobno umie wróżyć z kart. Panny rwie nawiązania, mężatki na długość nart. Cary są mokrego śniegu, ratakiem płynę do ciebie pod prąd. Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Nigdy się nie lęka.